قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. یہ آیت دلیل ہے کہ طریقہ محمدی کی مخالفت کفر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اگر انہوں نے اعراض سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ طریقہ محمدی سے اعراض کرنے والا کافر ہوتا ہے.